părinților noștri. pentru că acolo am socotit să iernesc prezinațitorul legii și preapolos, de grab să-i trimis mai înainte, că nimic lor să nu le lipsească și să se învețe și a noștri să se poarte, să poarte grijă de faptele cele bune, spre treburile cele de folos, ca să nu fie fără de roadă. Închină-se ție toți cei ce sunt cu mine, spune închinăciune celor ce ne iubesc spre noi într-o credință. Doamne, am nătăjduit Dumnezeu, Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul. Dacă s-a apropiat către porta, partea cetății, iată scoteau preun mor, fiul unu născut al maicii sale, și aceea era văduvă. Și norod mult din cetate era cu dânsa, și văzând-o pre dânsa Domnului, s-a făcut milă de ea și au zis ei, nu plânge. Și apropiindu-se s-a atins de pat, iar cei ce-l duceau sătul și el au zis, tânărule, ție greie, scoală-te! Și a șezut drept mortul și a început a grăi. Și l-au dat pre el maicii lui și a luat frică pre toți, slăveau pre Dumnezeu grăind, că proroc mare s-a sculat într-o noi. Și au cercetat Dumnezeu pre norodul său. În vremea aceea, ridicând Iisus ochii săi la cer, a zis, Părinte, a venit ceasul, proslăvește pre fiul tău, ca și fiul tău să te proslăvească pre tine, precum ai dat lui stăpânirea tot trupul, ca tot ce ai dat lui, să le dea lor viață veșnică, și aceasta este viața cea veșnică, ca să te cunoască pre tine unul adevăratul Dumnezeu, spre care le-ai trimis, spre Iisus Hristos. Eu te-am prostăvit pre tine, pre pământul prea însăvârșit, care ai dat mie ca să-l fac. Și acum mă prostăvește tu, Părinte, la tine însuși cu slava care am avut la tine mai înainte, până anul fi lumea. Arătat am numele tău oamenilor, pre care i-ai dat mie din lumea ai tăi erau, și mie i-ai dat pre ei și cuvântul tău au păzit. Acum au cunoscut că toate câte ai dat mie de la tine sunt, pentru că cuvintele care ai dat mie le-am dat lor, și ei au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru aceștia care ai dat mie ca ai tăi sunt, și ale mele toate ale tale sunt, și ale tale ale mele, și m-am proslăvit întru dânsii. Și nu mai sunt în lume, iar aceștia în lume sunt, și eu la tine vin. Părinte Sfinte, propăzește pretenși într-un numele tău, pe care ai dat mie ca să fie una, precum și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam printr-un numele tău, pe care ai dat mie, i-am păzit. Și nimeni dintre înși n-a ferit fără numai Fiul perzării, ca să se plinească Scriptura. Iar acum la tine vin și acestea grăiesc în lume, ca să aibă bucuria mea. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu sudar și cu să iubire de oameni, întotdeauna acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfinților, Protarașa, celor Sfinților Părinți de la soborul a șaptele ecumenic, a cărora pomenilor săvârșim, acelui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gurdar, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Dresă Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Fenele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască vre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și vrea și în vecii vecilor. După multe lucruri aleargă omul în viață, de când se trezește și până când ostenit adoarme și parcă și în somn alergându-l gândurile după care aleargă, și în zadar ostenește dacă în sfârșitul vieții pierde un singur lucru, sufletul său. Acest lucru îl parafrazează Mântuitorul în învățătura sa divină, spunând că toată lumea te-o vei câștiga dacă sufletul ți l-ai pierdut, nimic nu ai câștigat în viață. Bine știind încă din filozofia păgână întrezărind acest lucru, că omul este îndoit în lucrarea lui de către Dumnezeu, adică trup și suflet. Trupul este părtin, sufletul este părticică din Dumnezeu, care nu este material, nu are formă, nu are culoare, nu are greutate și pentru aceasta nu cade sub putreziciune rămânând veșnic. Iar trupul este partea materială care, odată despărțit de suflet, cade într-un putreziciune amestecându-se cu mama sa, pământul. Deci ceea ce noi trebuie să conștientizăm în existența noastră este faptul că sufletul împreună cu trupul trebuie mântuiți și moștenitor fiind în felul acesta a moștenirii lui Dumnezeu, a împărăției lui Dumnezeu. Deci, indiferent ce ai câștiga în lumea aceasta, și după cum bine am văzut de la cei mai ignorați oameni ai societății, care colcăie în zilele vieții lor, în marginile societății și până la împărații care au cucerit lumea, nimic nu au câștigat dacă sufletul și l-au pierdut. Că bine vedem la porunca lui Dumnezeu când sufletul este obligat să se desprindă de sud de trup. Orice om, indiferent cine a fost în viața lui, închină genunchiul suspinând și nevrând în fața cuțitului nemilos și necruțător al morții, lăsând în urmă mai mult sau mai puțin jale pentru cei ce rămân în urma lui. Iată tristețe mare găsim în pilda de astăzi, în acea cetate din timpurile Mântuitorului, Nain, o văduvă care un singur fiu având, iată plângând amarnic împreună cu cei ce o iubeau pe ea în prieteniile sale, ducându-și pe ultimul drum unicul fiu. Acesta despărțit fiind de viață prin porunca lui Dumnezeu și după legea morții trebuia dus și îngropat în pământ, iată-l însoțit de trena acelei jale de atunci. Mântuitorul, tocmai venind de la o altă minune, proaspăt săvârșită din Capernaum, când învie pe fica lui Iair în casa tatălui său, întâmpină acest cortegiu funerar. Și după cum mărturisește evanghelistul Luca, făcându-i se milă Mântuitorului de această văduvă și văzând atâta jale lăsată în urma acestui tânăr mort, se apropie de patul acelui tânăr, deci de coștiugul aceluia, și atingându-se de acel coștiug, rostește cuvântul său dumnezeiesc: tinere, ție-ți spun, scoală-te! Lucru care însă și întâmplă că tânărul se ridică și nu numai că este viu, ci și începe a grăi. A grăi probabil cuvinte cutremurătoare povestind ceea ce a văzut de dincolo. Într-o înțelegere mult mai înaltă, dogmatică, găsim că de fapt această văduvă și cu acest fiu și cu această înmormântare nu îndrituiește altceva decât pe noi înșine din ceea ce suntem noi alcătuiți. Văduva preînchipuie sufletul omului. Cine este soțul? Iată, este cuvântul lui Dumnezeu, că atunci când omul este lipsit de cuvântul lui Dumnezeu, care este sămânță din dumnezeire, atunci rămâne văduv. Rămâne parcă cu jumătate din el mort. Fiul văduvei nu este altcineva decât mintea, mintea care este sămânța dumnezeiască, adică nu mintea, creierul, parte trupească materială, ci produsul minții. Iar produsul minții este judecata întreagă, dumnezeiască. Că ați văzut dumneavoastră, mintea când nu este stăpânită, gândește multe nebunii. Iar dacă ei îi dai de lucru din cele dumnezeiești, atunci stă bine închegată în cele divine, cugetând numai cele curate. Această înmormântare era, simboliza ieșirea din Ierusalim, Ierusalimul cel de sus, care este pacea divină, că sufletul, mintea împreună cu sufletul, lipsiți fiind de cuvântul lui Dumnezeu, sunt demni, pasibili de a ieși din Ierusalimul de sus, adică din împărăția lui Dumnezeu. Acele lacrimi vărsate de prietenii acestei văduve și a fiului ei la mormântare nu simbolizează altceva decât plângerile îngerilor la moartea fiecărui om, a fiecărui om care este după faptele lui pasibil de a fi despărțit de Ierusalimul cel de sus, de împărăția lui Dumnezeu. Venind Mântuitorul, care e în putere de a face și viu și mort, făcându-i se milă de această văduvă, deci făcându-i se milă de sufletul întristat, lipsit de Dumnezeu, se atinge de patul acelui mort, adică se atinge de trup, și în felul acesta, prin puterea sa dumnezeiască, învie mintea. Iar mintea odată înviată începe să pâlpâie ca o scânteie spre viața cea duhovnicească. Și ca să împlituiesc cuvântul, mulți dintre dumneavoastră morți ați fost și ați înviat. Amintiți-vă din viața dumneavoastră, înainte de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, înainte de a fi conștientizați de ce înseamnă sufletul în tine ca om și față de Dumnezeu, unde trebuie să ajungi și ca să ajungi la cele dumnezeiești ce trebuie să faci. Nu putem să spunem decât că atunci, în pașii aceia de demult în care umblați, mintea era moartă, cugetând numai cele ale nebunilor vieții. Și acestea toate nu duc departe decât în efemer, în trecător, mai devreme sau mai târziu, îngropându-se într-o lopată de țărână și rămânând în urma ta o amintire care dăinuie în inimile și în mințile celor de după tine, ca în final și aceasta ștergându-se definitiv. Deci acesta este omul lipsit de Dumnezeu, un nimic, un putregai, o putreziciune, cum îl numește Sfânta Scriptură. Deci toată lumea de o vom câștiga, tot aurul și toți de ni se vor supune, lingându-ne picioarele ca unui stăpân, ei rob fiind, nimic nu vei câștiga, fiindcă nimeni din aceștia și nici aur și nici argint nu poate să oprească ca un zid cuțitul necruțător al morții. Acest cuvânt nu vreau să vă trimit pe fiecare dintre dumneavoastră într-un pesimism, ci vreau ca să conștientizăm fiecare dintre noi, indiferent de ce vârstă suntem, dacă avem bucurie sau tristețe, dacă suntem copii sau încărunțiți în vârsta noastră, ci trebuie să reflectăm bine la stihul cu care ne-a învățat Mântuitorul, că totul ce câștigi în lume este efemer, că este material și cade sub timp, iar ceea ce câștigi sufletește rămân imuabile, rămân nestricăcioase, pentru veșnicie scrise în cartea vieții. Deci această văduvă lipsită de cuvântul lui Dumnezeu își plângea mintea. Deci sufletul nostru plânge, suspină continuu cu suspinuri negrăite, cum spune apostolul, plângând că își vede groapa din ce în ce mai adesea prin păcatele care le faci tu lipsit fiind de cuvântul lui Dumnezeu. Deci, iubiților credincioși, mintea care este tribunalul de judecată prin care subsistăm noi în legea lui Dumnezeu, dacă este sănătoasă, lucrează cele dumnezeiești și atunci, conform răsplatei lui Dumnezeu, a dinarului cu care te răsplătește Dumnezeu, vei fi demn de împărăția lui Dumnezeu. Precum în reversul medaliei, dacă nu faci cele bune, fapta bună, ținută de credință și de Hristos, atunci vrednic ești de moartea veșnică, de focul cel neadormit, de viermele care roade veșnic în conștiința ta. Ce este viermele de care pomenește Mântuitorul în Evanghelia sa? Ați văzut că întotdeauna când pierzi un lucru, din ce în ce mai prețios, începe să-ți marce în profunzime toată ființa ta. Și atunci ai regretul până când uitarea acelei pierderi se așterne peste rațiunea ta. Închipuiți-vă că atunci când pierzi poți să și nebunești, cum au fost cazuri destul de dese în aceste întâmplări ale oamenilor. Dar ce înseamnă să-L pierzi pe Dumnezeu și să ți se arate Dumnezeu atunci în ceasul când cuțitul necruțător al judecății lui Dumnezeu te va despărți? Când vei auzi glasul definitiv la judecata Mântuitorului, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția lui Dumnezeu, gătită vouă și îngerilor lui, iar ceilalți mergeți blestemaților în focul veșnic, gătit diavolilor și cei care sunt în stăpânirea lui. Deci din momentul acela, regretul care este viermele neadormite îți roade conștiința ta. Și cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, aș prefera să stau în focul iadului o viață de om, dar să nu stau o veșnicie. Că focul iadului, să nu ne-l închipuim că e din smoală, așa și l-au închipit oamenii. Această materie care pătrunde carnea lăsând în urma ei durere groaznică, ci prin această arsură simbolizează pierderea lui Dumnezeu. Ai prefera să fii torturat în felul acesta, dar să-ți recâștigi ceea ce ai pierdut. Ați văzut când îți moare cineva drag, ca această văduvă, orice suferință care se agață de trupul tău, nu mai simți. De ce? Fiindcă te stăpânește sentimentul pierderii acelui ce ai pierdut. Și momentul când ți-ar apare din nou recâștigând ceea ce ai pierdut, atunci orice suferință s-ar diminua sub acest sentiment de recâștigare a pierderii tale. Deci așa să ne închipim și focul veșnic, așa să ne închipim și viermele neadormit, așa să ne închipim plânsul acestei văduve care și-a pierdut fiul ei. Mult s-a scris și mult s-a vorbit, începând de la Sfânta Scriptură și prin Sfinții Părinți, despre suflet, conștientizând în felul acesta pe oameni să știe pentru ce trăiesc în viață, că nu totul este să mănânci, să bei și să te înneci în celelalte desfătări mânghietoare, care de fapt nu sunt altceva decât trădătoare a sufletului tău. Deci, dragilor credincioși, Mântuitorul a venit ca să ne arate nobleța din noi care a inoculat-o Dumnezeu în noi, cu care ne-a nobilat Dumnezeu. A venit ca să ucidă păgânismul, filozofia păgânistă, păgână, care credea în reîncarnare, care diminua frumusețea, sublimul, dumnezeirea în sufletului din noi. Și în felul acesta îl trimitea pe om în cele trecătoare, satisfăcându-și animalic toate poftele prin filozofia idolatră. Deci venind Mântuitorul ne-a arătat destul de hotărât, vorbind la singular, că dacă toată lumea o vei câștiga, iar sufletul, nu sufletele, sufletul ți-l vei pierde, nimic nu ai câștigat, totul ai pierdut. Are ucenic care s-a dus la un avă încărunțit în fapta bună, să-și elucideze în conștiința lui ce înseamnă sufletul și cum să-și-l mântuiască. Poate mult a cerut la Dumnezeu acel avă ca să-i dea Dumnezeu înțelepciune să expliciteze acestui tânăr ce înseamnă sufletul. Și atunci ava i-a spus: tinere, vrei să te mântuiești cu adevărat? Vreau, avo, ce trebuie să fac? Și după ce l-a întrebat câteva zile și s-a încredințat că acesta cu adevărat vrea să știe prețul sufletului și să-și îl mântuiască, în una din zile când a găsit de cuvință, i-a spus așa: dacă tu vrei ca să te mântuiești, ești dispus să faci ascultare? Știind, bineînțeles, ce înseamnă ascultare la un îmbătrânit în fapte bune, un monah al timpul acelui an. Și atunci, consimțământul dându-și-l în fața acestui încărunțit în zile monah și spunând că vreau avo, i-a dat dimineața tânărului un pahar de apă, dar plin paharul, și punându-i în mână i-a spus așa: ține cont că îți dau acest pahar și această ascultare să înconjori toată cetatea, dar cu singura specificare să nu curgă nicio picătură din acest pahar. Închipuiți-vă că el, proaspăt fiind, conștientizat de valoarea sufletului, și acum, dându-și cuvântul în fața acestui bătrân că îl va asculta și primind porunca să umble în toată cetatea cu paharul nevărsându-l, câtă teamă era pe capul lui, în conștiința lui, ca să poată săvârși acest lucru. Și a mers cu mare grijă, nu cumva să verse măcar o picătură din pahar, și ajungând ostenit, în sudoarea frunții sale către seară la ușa bătrânului, dar oarecum stăpânit de bucurie că a împlinit ceea ce i-a spus bătrânul, și bătrânul încredințat fiind că nu a vărsat nicio picătură, i-a dat răspunsul: ai mers prin lume, ai văzut lume, n-am văzut avo. Treceau pe lângă mine în stânga și în dreapta, dar eu lume n-am văzut. Acesta este sufletul tău. Deci așa cum tu paharul acesta ai ținut din porunca mea să nu verzi nicio picătură și au venit atâția pe lângă tine și tentant era ca să te uiți și în stânga și în dreapta, dar dacă o făceai, puneai în primejdie porunca bătrânului. Iată că preț punând, așa trebuie să punem noi preț pe sufletul nostru. Deci porunca Mântuitorului este mai mult decât porunca acelui bătrân dată acestui tânăr care întreabă ce să fac să mă mântuiesc. Nu trebuie să ne uităm în viața noastră de zi cu zi la cele chemătoare, sustrăgându-ne atenția de la cele ziditoare sufletește. Că ați văzut din ce în ce mai multe ispite și șoapte chemătoare spre acestea care sunt efemere, ne întâmpină în zilele noastre. Dar noi trebuie să mergem asemenea unei corăbii care are țelul strict de a străbate valurile, neabătându-se nici în stânga, nici în dreapta, să ajungă la acel liman al liniștii, mult așteptat. Deci închipuiți-vă că noi oamenii nu suntem altceva decât niște corăbii, niște munți care nu trebuie să rămână dărâmați sau înghițiți în pântecele mării datorită acestor ispite, din care nu iese altceva decât moartea sufletului dacă le vei împlini. Diavolul, care știe prețul sufletului omului, niciodată nu a obosit și nu încetează de a croi ispite pentru oameni de a-i trimite în pântecele iadului. Și mă gândesc cu groază dacă pentru noi cât de greu este ca să călătorim pe această mare contemporană a vieții noastre, atât de plină de stânci ascunse sub suprafața apei nevăzute de corăbieri, care ne întinde în pașii vieții noastre atâtea furtuni aducătoare de moarte, dar celor de mâine câte ispitele se vor întinde. La timpul acesta ați văzut cum s-au semănat din ce în ce mai pronunțate idei de reîncarnare și oamenii care încep să se ridice puțin, parcă având, trecându-le dinții de lapte, să guste puțin din cultura lumii, dar cultură păgână, își împuiază mintea imediat cu credințe orientale din îndepărtatul Orient, credință în yoga, în tibetanism, în hinduism, toate având ca dogmă de bază reîncarnarea. Deci ei nu scot din existență sufletul, dar ca să-l odihnească pe om în păcatele lui, spune acea credință la care aderă un creștin sau orice om al lumii, că se va mai reîncarna sau că a mai fost reîncarnat cândva, îl aruncă în acele brațe ale optimismului. Că ați văzut cât de delăsător este omul când îi stă plăcerea în față, uită de Dumnezeu, mintea se topește în fața acelei plăceri după cât este ea de fierbinte, de puternică. Uiți și de Dumnezeu și de oricine. Deci este acest fiu mort, efectiv. Așa cum era nesimțitor fiul văduve, așa este mintea când începe focul patimii să-ți dea târcoale precum lupul pe lângă oi. Deci, dragilor credincioși, omul în momentul când este aproape de a gusta din aceste chemătoare trupești, imediat își aruncă nădejdea în Dumnezeu zicând, când mă voi reîncarna a doua oară sau a treia oară, atunci mă voi împăca cu Dumnezeu. Ceea ce este inadmisibil de a crede în această rațiune greșită care își are sorgintea încă în idolatria antichității, iar acum, ca o fică a acelia, împuiază mințile celor necredincioși sau foarte leneși în cele duhovnicești. Chiar oameni bătrâni care cândva au crezut cu ardoare în Dumnezeu și făceau fapta mântuirii, iată-i întinați, tăvăliți în aceste credințe ale reîncarnării. Au apărut atâtea publicații pe tema aceasta și cumpără pe naiv. Dau telefoane la acele societăți de a-ți spune ce ai fost în viețile trecute. Și dacă ești femeie, poate să-ți spună că ai fost bărbat, au apărut la modă că unul a fost măr, sau alții că au fost câine sau lei, deci toate nebunile de acum lumea călătorind ca o corabie în derivă. Îl doare gura să spună că cine știe ce ai fost împăratul nu știu care și tu ești un tărcaberg al zilelor de astăzi. Deci, iubiților credincioși, să știți că lumea este plină de minciuni și de credințe spurcate, excentrice credințe cele adevărate, că diavolul are tot interesul și cei care din oameni vorbesc, care dau ajutor diavolului, nu au interesul decât să-l ducă pe om până la marginea prăpăstiei, până la sfârșitul vieții lui, că atunci când dai mâna cu Dumnezeu și ești luat de înger și închina Sfintei Treimi, atunci de fapt îți dai seama pe ce credințe idolatre sau excentrice, stricătoare, putrezitoare ai călătorit o viață. Iar din morți nu mai poți învia. Nu vei fi ca fiul acesta sau ca Lazar, mort de 4 zile și vei învia. Deci diavolul are tot interesul să te ducă până când Dumnezeu își întoarce fața dinspre tine. Și apoi el se retrage luând în primire pe alți oameni și în felul acesta îi duce în cele mai grele păcate posibile, eventual desnădejdea. Și fiindcă suntem la acest capitol, aș vrea ca să vă conștientizez pe mulți dintre dumneavoastră, singurii oameni morți care nu se pot pomeni în biserică sub niciun chip, sunt sinucigașii și cei care mor în erez. Aceștia au săvârșit păcatul capital de desnădejde care este hulă împotriva Duhului Sfânt. Nu-i găsește îngerul când sunt chemați de către preoți prin slujbele bisericii, nu-i găsește îngerul. Pentru ei este definitiv închis zidul acesta către Dumnezeu. Deci nu mai au nicio salvare sinucigașii și păcat este pentru cei vii care pun pe aceștia în pomenic, ei morți fiind deja. Mărturisește istoria sfântă despre un oarecare din Corint care a fost dus în robie în Persia, rămânând în urma lui lacrimi și regret adânci pentru pierderea lui în inimile celor dragi. Părinții acestui tânăr care era dus în robie, închis în temniță, au aflat de la un altul care a venit de acolo că de fapt fiul lor este mort. Iar ei în acest regret au căutat ca să-i facă slujbele de pomenire. Și ce mărturisește istoria sfântă? Că s-au scurs ani de zile și a venit vremea când acela a fost eliberat din Persia și a venit acasă. Dar în tot timpul acesta, cât i-au lipsit copilul acestor doi creștini, aceștia au făcut slujbele de pomenire de 3 ori pe an ca unui mort. Și când s-a înfățișat în fața părinților și a spus că eu n-am murit, iar părinții au spus că noi ți-am făcut de 3 ori pe an pomenire de moarte, acela care a fost robit ce spune? De 3 ori pe an venea la mine un chip luminos și mă dezlega din lanțuri și mă plimbam în toată cetatea nefiind văzut de nimeni. Iar când se închidea ziua, eram imediat dus înapoi în temniță și legat în lanțuri. Și întrebându-se care erau zilele când făceau pomenirile, era la Sfânta Înviere, la nașterea Domnului și la cinzecime. Coincidea exact în ziua când acela era scos de către înger și eliberat, prin pomenirile care se făceau, deși el era viu, dar pentru morți. Deci iată lucrare dumnezeiască a bisericii pentru pomenirea celor morți. Pomenirile pentru morți în deoseb se fac la 3 zile, la 9 zile și la 40 de zile, fiindcă trupul începe să se închege la 3 zile în pântecele viitoarei mame. La 3 zile de la concepere se formează în dimensiuni microscopice inima și Dumnezeu trimite suflet nou, care prin poruncă dumnezeiască se înjugă acest suflet cu partea aceea de sămânță care deja e legat de pântecele mamei. Deci la 3 zile se încheagă inima, nu să o înțelegem în forma ei desăvârșită, dar este primul organ care începe deja să palpite spre viață. La 9 zile deja începe să se contureze trupul, iar la 40 de zile ar fi cam toate organele din trup într-o formă destul de simplă, incipientă, ca să miște, adică să fie adus în ființă, urmând ca de acum ele să se lege unele cu altele, dar sufletul fiind între ele, între toate organele din om. La moartea omului, la 3 zile, mortul își schimbă înfățișarea. Bine, poate unii veți spune că imediat cum a murit începe să se păteze, să se învinețească. După legile firii, la 3 zile, trupul deci începe să-și schimbe culoarea lui și toată înfățișarea de un viu. La 9 zile începe tot trupul ca să se dea putreziciunii, iar la 40 de zile inima cedează și ea fiind ultimul organ din corpul omului care cedează pământului, atunci se dă putreziciunii. Pentru aceasta sunt și aceste pomeniri. Bine, ele se pot face în fiecare zi, nu este greșit, dar cu specificare ca în aceste zile să nu se treacă pentru cei dragi care i-am pierdut să rămână fără aceste pomeniri. Deci, dragilor credincioși, sunt multe lucruri despre sufletul omului și de prețul lui, dar depinde de fiecare cum vrea ca să le înțeleagă. Nu că nu poate să le înțeleagă, nu vrea și nu-i tot una cu ceea ce nu poți să faci, că multă lume aruncată în brațele credințelor păgâne scoate din conștiința lui prețul lui Dumnezeu, prețul mântuirii, prețul sufletului și se împacă cu gândul că aici este raiul, aici este iadul. Omul este totul, și Dumnezeu, și înger, și diavol. Ceea ce este inadmisibil, faptic, într-adevăr, așa este, că poți să ai o față angelică și poți să fii astăzi un om precum îngerul de blând și de curat, dar mâine poți căpăta o altă înfățișare, poți să fii mai urât ca un diavol, dar faptic, nu ca înfățișare. Iar dacă păcatul persistă în lucrarea ta, a minții tale, atunci el își pune amprenta de-a lungul anilor pe fața ta, pe mădularele tale și într-adevăr te trădezi. Că ați văzut un om cât de hidos arată, care frecventează tavernele an după an. Deci Dumnezeu îi pune această amprentă a păcatului pe trupul lui. Și acesta nu face altceva să fie decât Lazar, care era mort de 4 zile. Știm din Sfânta Evanghelie că 3 morți a înviat Mântuitorul. Pe fica lui Iair, care o învie în casa tatălui său, pe fiul văduvei, care deja era scos din casa mamei lui, era scos din cetate, și pe Lazar, care era deja mort de 4 zile și înfășurat cu acele înfășurături de moarte. și mâinile și picioarele. Ce simbolizează acestea? Morțile sufletești ale oamenilor, fica lui Iair simbolizează mintea care este acasă, dar se îmbie cu dulceața gândurilor. Și știți, adolescența care este atât de efervescentă în trupul tău, este ca fica lui Iair. Adică n-ai săvârșit păcatul, dar te îndulcești mereu cu gândurile acelea de desfrânare sau de cine știe ce îmbieturi sufletești, trupești. Fiul acesta de astăzi, al văduvei, simbolizează deja mintea care a gustat din păcat și se tăvălește când în fapta bună, când în păcat. Deci este ca o trestie care este bătută de vânt în toate părțile. Aceasta ar fi adolescența omului care este atât de urât mirositoare dacă este lipsită de cuvântul lui Dumnezeu și atât de bună și plăcută pentru cel care face fapta bună către Dumnezeu. Iar Lazar, care deja era mormântat și de 4 zile mormântat și puțea, cum mărturisește Evanghelia, și era și înfășurat, este deja acela care este încorsetat în păcat. De exemplu, cum sunt cei care sunt homosexuali. Pentru aceștia este foarte greu ca să-l mai întorci din cărările acestea ale păcatului. Că atât de puternic închingă satana pe acești oameni încât că sunt închiși ca într-o temniță. Acest Lazar l-am văzut înfășurat, legat de mâini și de picioare care simbolizează lucrarea sufletului. Deci așa cum nu putea să miște nici mâinile, nici picioarele, așa acela care este încorsetat în niște patimi nu mai poate face absolut nimic. Doar o minune dumnezeiască să-l mai salveze din această temniță. Suportă orice supliciu ca să-l despartă de la acest păcat, dar el nu se lasă de păcat. Doar minunile lui Dumnezeu sau, dacă va nimeri pe mâinile vreunui duhovnic foarte iscusit, împodobit în faptă bună, ca să știe să-i dezlege aceste înfășurături ale mâinilor și ale picioarelor, adică lucrării duhovnicești a faptei bune și în felul acesta să învie din nou. Deci, dragilor credincioși, aceste pilde care ni le-a lăsat Dumnezeu prin Sfinții Părinți s-au lăsat nu pentru aceia care au trăit duhovnicește și și-au împodobit sufletul cu fapte bune, ci le-a lăsat Dumnezeu scrise pentru noi ca să ne învățăm în viața noastră cotidiană cum să scăpăm de ispite, cum să ne păzim și să conștientizăm gravitatea păcatului în sufletul nostru. Nimic nu aduce putregai în tine ca om decât păcatul, că păcatul este duhovnicesc și acesta este o travă care ucide sufletul. Mulți oameni au trăit neconștientizați fiind de valoarea sufletului, dar Dumnezeu, care nu vrea moartea păcătosului, până la sfârșitul vieții lui l-a conștientizat printr-un vis, printr-o revelație, printr-un necaz al vieții lui, cum de obicei s-a întâmplat între mulți dintre noi și în felul acesta ne-am deturnat pașii vieții noastre spre cele duhovnicești, lucrătoare, sufletește și dumnezeiește. Mărturisește istoria despre un oarecare care nu punea preț pe suflet, nici că-i păsa lui de suflet. Auzise, știa ce înseamnă sufletul, dar ca și oamenii de astăzi erau reci în cele duhovnicești. Și Dumnezeu, care nu-i voia moartea lui, i-a făcut o înfricoșare de genul acesta într-o noapte a vieții lui. fiindcă această întâmplare s-a întâmplat în timpul împăratului Constantin, în vis i-a venit acestuia tânăr și care călătorea pe cărări strâmbe ale plăcerilor, a păcatului, a venit împăratul. Și împăratul, ducându-i un dar împăratului, iar împăratul, la un moment dat, furios pe acest tânăr, a scos sabia și a spus: în momentul când îți va atinge părul capului tău sabia mea, tu te vei sfârși. Atâta groază l-a cuprins pe el, încât că s-a înfricoșat și parcă în subconștientul lui cerea pe Dumnezeu să nu moare. Iar Dumnezeu a mijlocit prin înger numai cât să-l înfricoșeze și să-și dea seama de prețul sufletului său. Și atât de înfricoșat a rămas, încât că această înfricoșare l-a dus nu mult timp, că pe urmă iarăși s-a întors în cele stricătoare sufletește. Și Dumnezeu l-a lăsat câțiva ani de zile și a dat boală în trupul lui. A ajuns în pragul morții, a avut iarăși un vis și parcă l-a văzut pe Mântuitorul pe scaunul judecății înconjurat de îngeri, iar în spatele Mântuitorului o prăpastie adâncă unde era el sortit prin tribunalul divin al judecății să fie aruncat acolo. Și a poruncit Mântuitorul îngerilor să-l ia și să-l arunce. Și în desnădejde aceea, știind că Maica Domnului poate să-i fie de ajutor, a început să strige în subconștientul lui, în momentul acela, să-l ajute. Și a venit împărăteasa și, într-adevăr, l-a ajutat, trezindu-se viu, dar foarte înfricoșat. De data aceasta, a doua oară avertizat, s-a dus la un duhovnic și, mărturisindu-și păcatele, acest duhovnic i-a spus ce trebuie să facă. Și n-a uitat duhovnicul să-i spună că a mai avut cineva o revelație de genul acesta, dar pentru acela a fost definitiv, că l-a găsit a doua zi mort în patul nupțial al său. Câți dintre noi oare n-am fost avertizați, oare cu primejde de moarte? Ai scăpat dintr-un accident sau ai scăpat dintr-o boală? Sau cine știe cum ți-a fost conjunctura vieții în care stătea moartea de față? Dar Dumnezeu, care nu vrea moartea păcătosului, îți arată primejdia și dacă vrei te întorci, dacă nu vrei rămâi înapoi în acea colcăială a păcatului până în ziua când îngerul îți va despărți sufletul de trup, așteptând ceasul necruțător al judecății. Încă o dată menționez, nu vreau ca această cuvântare să vă aducă pesimism în sufletele dumneavoastră, dar cred că înțelept este să ne uităm în noi și să ne vedem cât de slăbănoți suntem și sufletește și trupește și nu avem nimic de bază ca să credem că voi dăni peste ani și ani, ci înțelepțiți de pildele Mântuitorului, să iubim pe Dumnezeu faptic, nu doar prin vorbe, și în felul acesta ne va șterge lacrimile acestei văduve de astăzi, din pilda Evanghelistului Luca. Dragilor credincioși, săptămâna aceasta, Biserica noastră ortodoxă serbează pe Sfânta și Cuvioasa Paraschiva, cărei Sfinte Maște se află la Mitropolia din Iași. Deci este zi de sărbătoare, mai ales că Sfintele ei Maște se află în țara noastră. L-aș ruga pe Dumnezeu să ne mai dea putere, să ne dea înțelepciune, ca să putem să ne mai întâlnim și să aducem slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.